أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. دمخنا الله جل جلاله دخل قدرت او طاقت او وحدانیت دلائل بیانول نپاوی کی یو دلیل اللہ جل جلال ہو دا ابو بیان کلو چه ابرا ورئی دا اسمالنا او پاویز در از مکہ جو اندے گئی بیاور پسی اللہ جل جلال ہو دویم قسم مشروب ہو اغا دا پیو بیان کو دا پیو پا شکل کے چی دا حیواناتو پا گیڑا کی پیدا گئی نو اغیم دا مشروب سرا تعلق ساتو. اسی اوبل دلیل اللہ ذکر کئی اغم دا قسم دا مشروب ندے چی دا سکاک سرا تعلق ساتی چی اغا شہد دیو دا اغی مچیری مدام دا اللہ پا قدرت او پا دا وحدانیت او پا طاقت باندی دلیل لے. او بل طرف دا پا انسان باندی انعام دے نو اللہ جل جلال ہو ترغیب ورکی انسانیت تا فا انعام سر ہم او بل طرف دا دا دلیل هم ده دا اللہ پا طاقت او پا قدرت او پا وحدانیت باندی. نو اللہ فرمائی و اوحا الى ربک و اوحا ربک الى النحل وحی اکلان ربستا الى النحل اغمچود گبندا. نو دا یاد ساتھ ہے وحی پمانا پسو مانو باندې راضی وحی هغه کلام حفیت وای کلام الہیت وای چې کله الله دا نبی ته وګینو دې ته بیا وحی وای او د خپل خطاب او کلام چې کله الله جل جلاله هو یو مقرب او نیک انسان تور کی او په دماغو کې واجی نو هغه ته الهام او کشف وای او چکل اللہ جل جلالہو دا کخپل خبرہ او کلام او خطاب پا یو حیوان باندې مسلط کی نو دکا وہی طبیعت تسخیر ہوئے لکی گی وہی پا مانا دا تسخیر امراضی نو وہی پا مختلف پا مانو باندی راضی دلتا دا وہی نمورات ام دکا دا چی اللہ جل جلالہو دی تابیک دا خبرہ والا پا ذہن کی خدا وأوحى ربك او وحي او الهامك ربستا پالون کیستا اے پیغمبرا انہیں مسخر اکڑے و تابع اکڑے وحی دا تسخیر ستا اکلا الى النحل اغم چوتا لنکو سرداؤوی جو وحی خبر سمجھاوی دا اللہ دا طرف خبر چولی ندی کے معاقل شتا. نو جواب دانے چھے کامل عقل خو انسان کے دے چھے کم عقل بانے انسان مکلب گرزی دا احکاماتو دا خو صرف انسان کے دے او بعض نور حیواناتو کم خفیب کمزور ہے انتا عقل شتا خو ادا دمر عقل ندے چھے داغی پا بنا باندے اغی دا احکاماتو مکلب شی لکه څنګه چې لیوانی عقلی نو لیوانی دا حکم مکلف نه دی نماز او دس او زکات نماز او دس او یا کما کل انسان نه بیا عقل خراب شوه دی نو دا رنگ دی کې ما عقل شته هو کمزور عقل دی د دې وجه دی دا احکامات او مکلف نه دی د دې وجه بل ځای کې مرضی وی الا و ام من شین الا یسبح بحمد نو معمولی خفیف عند عقل بکشتا نو وحی و توقلا ان اتخیذی دا جی تاسو نیسے خدایتی سورکلا ندری کس میں ہدایتی ورکلا رنبے ہدایت ان اتخیذی دا جی تاسو نیسے او جوڑاوائے من الجبال دغروننا بیوتن کورونا نو تغرونو کی کورونا وَمِنَ الشَّجَرِ او دَوُنُنَا پاغی کم کورونا وَمِمَّا او پا آغس کم کورونا یعرشون چرا خلق کم عبادی کئی او کم سپرونا وغیرہ جوڑی اوچتای کم بیلڈنگان نو پاغی کم تاسو کورونا جوڑوان نو دا لنبے ہدایت اللہ جل جلال ہو دی مچو تورکو دو قسم حیوانات تی یو عام حیوانات تی دمچین علاوہ شیغیت اللہ جل جلال ہو دے او قانونی کلی دے آتا کل شیئن خلقہو سم حدا پیدای کی او بس یو طریقہ و دو خوی پل رزق پیدا کئی پاگی باندی چلی پا حیواناتو کی دا یو خاص حیوان دے او کمالی حیوان دے یو طرف تا پکی زخر دی ٹک ورکی نا ٹکیم پیدا مند ہے بازی جراسیم بدن کی ختمی او بل طرف تا پکی شفا والا عبدی گبین دے نردی وجی نددی عام قانون اختیار نکلے شدی تا اللہ جل جلالو یو خاص طریقہ او کھولا تی تاسو اسے گے نداغی دا پر بکور جوڑا وائے بیوتن کورونا و کورونا کم زیکی اچت زیونو باندی یا غرونو کی یا پوونو کی یا پو اوچت بیلڈنگانو کی نو دا دری زیونه و تاقول دا دری والا زیونه اوچی دیده و تاولیو خود چونکه دی چی کم غزا جوڑای کم که بین تیاری کی دیده پا ذریعه بانده ناغد انسان ده انسان اشرف المخلوقات ده نکچر دا پز مکا بانده بی پا دی بانده با دوڑی لگی ده پاگی بانده با گندگی لگی ده یو سو بل سو نددی وجن حکمت پکی داخت تاری چی دیتو حکم داور کشت چیو چتی جوڑا ہے چکم دا کے بیندے نداخی بہترین طریقے سر محفوظ بھی اچت بروت بھی لو مم او با آغس کی یعرشون چی دیئی سکی دا آغس نا چی دیئی اچتی او بل بیوت جمع دا بیتا کور نظری دو کور نسم اراد دے دلی دو کور والو والو کورنے کے تاسو لے دیلے آگا والو والو سریج وکڑی گبین کے او دا بالکل برابر یو مسدست الازلاوی شپک زلی وی دلی کچر دا گول وی نو دا گول گول یو بل سراوی نو پکی با مسک خلاگانے پاتے کی دے لکہ دا دو گول دی نو بل دلتا کی وی نو مسک بخلا پاتے کی دا دا سی بہترین انداز کے کتا پا پیمانا باندے کچ کے نو دا ہر یو کور دا بل نیو سترم سیوانی شکے دے او بل کو گولوے نو مسکی با خلل و پا پاسلی باوے نو ندے وجہ نو مسدس شکل کری شپک کورا کری پا اغا انداز کری بہترینی طریقے سرائے اغا جوڑ کری او دا بھی آیات ساتھ ہے دا خودی دا اڑا دے خوپا مچو کی یو مشری ایتا یعصوب وی مواننسی او پاگی کی غٹی مقبل لیلے دی مچو اللہ را تقولے دا سی دا گت دے بند تو گورا دمروی او اگر دا طول مچے گئٹ کئی کدا کور جوڑای نو دے دا پارا بازی مچے چی دی ام اعماری دی اگر صرف دا بادا کر کئی گبین و بین لنی بازی دا سی دی چی اگر دا بچو حفاظت کئی بازی دا سی دی چی پدے که دا جیلی غنطایی که تا احساسو خیال کری دا جو لرا دګنی باندې عام تور زیات دغه جلی سی وای هغه ګرځي دغه جلی سی پر غونډي او هغه محفوظ کړي او باندې پکې داسي وی چې هغه په صفای باندې مقرر وي دغه بین ولا ناس ته پیټه د نماز ته پوس کوه غن به چې وباسن پکې به دن نه ورته مې راګنو لیدل نه ورته بار دې پیټه نه ورته هغه ماته دې د خپل صفای دا جزوز دا سر بند کم ندیب اولگی دا دیخ پلی مچه دی اغا با دا طول گن چی ما دن نکم اغور زاو دا گبین می سپاکو دا دی پیٹای نبا دا گن بار رو باسی نو بازی پکی دا سپایا دا پاری او بازی پکی دی دا پاردازی چی اغا دا چوکی دارا دا پاری بازی دا گبین رالو دا پاری اغای زی پا پاسی لکی گبین تالش کئی پا گلونو باندی گردی گبین تالش کئی او دا چوکیدارانی مچه چی کمی نو دی ناس دی دا چوکیداره دا پارا تاسو دا پیٹای خواکی او گرانو علتا که باغی دا تخپل او خیمڑی مچه پر دی نو کپده که داستی او مچه چی غلل شی او پا غلط گل باننی کینی او زخلیم او ادراری نو دل تا گیٹ باننی چی کمو مچه اولادی چی کی نو کچر غلط شیر اولی نو آغم مخصره کتل کلا سخپی دکٹ پدې کې هم دا قانون دې پدې کې د کیسه دا هغه بالکل دا کې یعنی بدلت نه والی هغه مړ کې ختمه کې پای کې هم دا خبره موجود ده بهر هم لا کورن چې جوړی دا پدې کې خاص مچوي د بچو تربیت لپاره خاص مچوي د هر یو د غبین راړو لپاره خاص مچوي د هر یو شی لپاره ځان ځان نه مچي هغه پدې کې مقرر دي د بچو لپاره د ګندګي او خل لپاره دا ټولې نوارہ دا کور چی جوڑائی دا پدے کے خاصا میماری مچے چکمی گلکارانی چکم پتری کبا نی پوئی گی بہترین انداز سرا اغا دا کور تعمیر کئی او اغا عبادی کئی اگو رتا سو اگو رہے چی گندہ کے بین رالی کتلئی ہے مکمل ختمی داولے زکا دے گندہ کے بین کی پورا انسانیت تبیا نقصان نی پدے کے جسنگ شپا دا نو که زهر او گندگی پکې ملاوت شي نو چاته پکې انسانيت پکې نقصان رسي د دې وجې نه چې کم عمومي انسانيت ته کم مچه نقصان ور کوي نو داغه مچه د پردي او مچه کینو لې قتلې بچي څنګه چې کی جپته وتا دا خطرناک شیراړي نو وسه قتلې ختمې هي ثم کلی من کل الثمرات بیا ته الله پر مل ثم کلی بیا خورای من کل الثمرات د هر قسمه میونه نو دا هر قسم میو مطلب دا نه دی چې بس هر قسم د کل مراد دا دی چې کوم مطلب تاسو ته اساني رسوي وته کی د کوم نه غبین ملاوي نو هغه ته نه مراد دی مختلف خوندل وره خو کل ثمرات نه مراد زهريلي شي والا ګل نه خبره ده دا لګنه چې کوم مفید میوه جاتی داغه ندا شات اگر اټولې نو دا دویم اللہ دی تتالیم ورکا ثم کلی من کل ثمرات بیا خورایتا هر قسم میون دا دیو جی تاسو گبین تا گورا گبین مختلفی گبین دا اغی رنگون مختلفی چی کل دا بیر گبینی نو اغا دا تیلو پشاندی شکل روڑی چی کل دا پلوس گبینی نو اغا بلشان خون راڑی اګه میوه مختلفې دي وجنه د بلوسي غبین ته وګورنا بیا سور رنگ راړي سور د ګرانډي هغه ته وګورا دا بیا بلشن رنگ راړي ځکه میوه مختلفې دي ها ثم کلی او بیا اقرام من کل الثمرات د هر قسم میونه بیا دا خبره یاد ساته چې دا غبین چې ده د مچې د خلی رطوبت ته او کده میدی رطوبت خبران زیان دالا تو دیکھم دو علماء اختلاف دے فخوانی حکماؤ پا دی باندے تجربہ کرے خدا نمعلومی کی دا در نکر ہوئی گئی بعض حکماؤ دی دا پر شیشی نصف کرے شیشو کے بند نکلے و پاگا شیشی کے دن ندی مکمل زانا کورکی جوڑ کی پی خٹاو لگئی دا شیشی بالکل دروازہ ختم کی او بیا دن نگے بین اجی ندی پتن لگی تا دے واجی بعضی مفسرین دالی کلی دی چی دا دا مچے دا خلی رتوبت دے نو دا کلی نا مراد ثم کلی بیا خورای یعنی خلکی مگه خبرم زیادن دا نا خوراک خو نشه کنه گیره ده تیرول لشو او بعضی مفسرین وای نا ده میدی رطوبت ده بیا دویم اختلاف دیزه که دام ده چه دا کم گبین ده نو آیا دا پخلبانی بارکی او کدا گندگی ده نمچه نو صحیح او راجع دا چه دا دخلی اغا گون ده او دا خبر دا او بعضی خلق دا یو سوالم جوړی چې الک هغه کم زناور د چي دا غي ګندګي انسان خوري نو جواب کې بل وتوي دا مچیا ده نو بعضی بیا دا وی دا مچیا اله عزت ته ګندګي ده او بعضی وی دا د خلی هغه دغه ده او صحیح خبره دا ده چې دا د خلی هغه یاد میده هغه ګوند ده هغه شری بیا امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه دې کې خبره بل ذکر کړی اغه خبره دا ذکر گئی چې دا په دې ګلونو باندې د بر اسمان نه دا شاد نازلی جو خدا کارینا کدا ټوله خپل فیکټرس ځانن راځم شي جدا کول نه شي څنګه چې ترنجبین براتل په بنی اسرائیل باندې نه دا رنگ دا داسې نازلی جو دا په دې ګلونو پراتی خدا یو ولغون تکرهانه دا مچې الله تیار کړی دا یو ولګه زناور دی اغه ته نه صرف جدا کول شي نور د دنیا هیڅ شی ته جدا کولې نشي دا خبره کمزوري ده اکثر مفسرین دا خبره لیکي چې دا د ګل خپل رسته پرې باندې شبنم پریوزین دا د خپل رسته د دې وجه کدا د برن راتلین دا به یو رنگ او کدا په یو ګل کې نهسته بالکل کې نهسته نو رنگ به یو شان او خوان به مو یو شان خدای دې ګل کې الله په خپل باندې دک پیدا کوي دا غبین پیدا کوي د دې وجه نه د بیر غبین جدای او د پلوسی غبین هغه جدای او دا گرانڈی که بین جدائی دی او رنگ یو شانی دا بل رنگو بل شانی نو صحیح خبر دارا چی دا طل من السمان دا غلی کلی طل من السماء اکت ترنجبین نو دا خبران ذرا کمزور دا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ چیلی گلی صحیح خبر دا غلی چی دا بری گلنو کی نو اللہ ورطو پر ملسوم مکولی بیا خورائے من کل تمرات دا ہر قسم میونا فصلو کی سبول عرب دیکی فصلو کی تاسوزائے سبول عرب دیکی پا اغلارو در رب خپل بانده نو در دی لاری کمی دی زی پلارو در رب خپلنی ظلولن تابی مچو تاوی تابی زی نو مچه تابی روانی خبرم زیان دالا دانا چی پیٹای او زی تولی تولی خالی شی تابیداری او بہتری دی طریقی سر اتباع او مسخری دی مچه نو یو معنا دا ذللن مراد مچری فصلو کی تاسو زې په داسې حال کې ذللن چې تاسو به تابع سبل رب کې دا اغا زې تاسو په لارو درب پلوانی نو مچې تابع تختینا تابعداری دی انسان مسخری دی انسان ته نګبین اغا اځمه معنا دا چې دا ذلل دا سبل صفت ته فصلو کی تاسو زې په لارو درب پلوانی دا لارې تابع دي تاسو لپاره نو ګور هوایی ایرلاین د پاری کې سره کاوټ راځي نشته په زرګونو مچې رواني لاره تابع د یو بل سره ټکراو نه راځي په کرونو نو زرګونو مچې په یو یو پټه پیټه کې په زرګونی خپلې پورا دغه کې پیټو کې په کرونو نو باندې په یو چته کې په زرګونو لکونو باندې او یو بل سره چټ ټکراو را لګي نو لاره به ترينه تابع لاره اوس کې رزمه کې لاره ونه بیا با چا په پکې خوده او چته به خطا کې دا لاره به نه غلطه ده نو چې کوم ملاره الله جل جلاله د دې پر ګرځولې دي نو هغه هوایی ایرلاین د پاګې کې یو بل سره ټکراو پاګې کې یو بل سره اس شي ناراضي پاګې کې اس تنګې دي تنشت خفه اسانه سره دي راضي نو راي وته بل هدایت نامه ورکړه درېما فصل کې تاسو داخليږئ تاسو زې سبول رب کې فلارو در رب بلکې ذللا پدا سه حال کې جدالار وستا سو تابع یا تاسو به تابع په دې لارو باندې يخرج من بطونها دا اوس سمره بیانې الله دې ته د درې هدایت ورکړو نه دای د سره پای ورکړو دا د اغه سمره دا او فائدہ ده یخرج من بطونها الله وی روزي د ګېډو د دینا نو د ګېډو نه مراد کچره تا سمای کچره دا د خلی او غونی نو د ګېډو نه مراد دلته کې خلی دی مجازن خو ظاهر متبادر ده چې دا د خلی غون نه بلکې دا د ګېډې ده دنه د مدینه راځي د دې وجه الله بطول لفظ ذکر کړی ابو طول عربی کی حقیقتن سے دوے لکی گیڑے تا نو چکم مپسرین دا خبرہ کئی چی دا دا میدیو دا گیڑے نرازی دا خبرہ دا قول مضبوط ذکر دی دلته الله لفظ د بطون ذکر کړي بطون جمع د بطن دا بطن گیډه ته وي نو یخرج من بطونها الله یو روزی د گیډو د دینا شراب اغسکا کروزی اغ شراب مشروب ته اسکل والے شی ته وي گبین دین روزی مختلفا الوانه چې مختلف تی رنگونه لري او اختلاف د رنگ د میوې د وجه راځي اختلاف د رنگ د موسم د وجه راځي اختلاف د رنگ د علاقه د وجه راځي خو زمون په علاقه کې دا درې غټ غټ قسمونه دي ښا خبرم زه دره بیر اغزیړې د تلو په چانه پلوس سوري او دابل د ګرانډي والا چې د دې دوار لګ بدلی نو دا درې والا رنگونه دي شراب مختلف الوانه مختلف تی رنگونه ده دی فیه شفاء للناس اللہ فرمائی پا دی که شفاء دا للناس دا پارا دا خلق گورا پا دی که اللہ جل جلالہ شفاء احدا حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی علیکم بشفائن پتاسو باندے دو شفاء والے سیزونا لازم دی الاصل والقرآن یو گبین دی و بالقرآن مجید دی قرآن مجید کې د انسان د ظاهر او د باطنی دواړو بیمارو لپاره علاج دی خبر نه انداله او غبین کې مله جل جلال هو د جسمانی بیمارو لپاره علاج اخر د دې وجې دا د شفا ولې سيزونه دي او د مختلفو مرزونو لپاره دا استعمالي د مخ ابن ابن عمر صاحب دا غبره کې راځي چې هغه په بدن باندې نه کیمرا او خطا نو پاگی باندی بے لیپ کلا دا پاس بے پولو گولا چاہتی تا پوسو کو آو دے قرآن کی رازی پیہی شفاو للناس پدے کی شفا دا پارا دا خلقو نو چه انسان پدے گا گو سنگا معاملہ کئی درب سرا اللہ تعالیٰ فرمائی انا عند ظن عبدی بی کم مرض دا پر انسان استعمالی دا مرض سرا موافق شی نو اللہ جل جلال ہو پاگی باندی شفاو رکی نو پدے کی اللہ شفای حلق شفا ده هر مرض ده پارا ده امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیه وی اللہ ندی بیلی چی فیه شفاء لکل داء للناس فده که ده هر مرض ده پارا شفا ده هر مرض ده پارا ندی بیلی ده مطلب نشه چی ده هر یو مرض ده پارا فده که سرا شفا ده او عام طور پگبین که چی ده کم مرضونو ده پارا طبیبانو یا مفسرینو شفا لی کلی ده چی کم ده سینی مرض ده بلغمی مرضونه چې کوم سینی ولا مرضونه دي خبر هم ځان تعالی نه پاغي کې دا کناري نه یې که زنا نه یې که ماشومانی چې کوم سینی ولا مرضونه دي په هغه کې بلاد ششې دې مکسولنه او چې کوم نور مرضونه دي نه په هغه کې ورسره نور اشیاء مکس کوي او دا هغه نه ماجون جوړي د دې وجه نه خبره یاد ساته غبین کې الله جل جلاله دا خصوصیت یې دې خرابېږي نه چې کله الکوهل نو ندا الکوهل لمخ کې د دینه مخ کې د دواینه به خرابې دینو د خرابې دون د بچکول لپاره با اغا طبيبانو غبین استعمالو نه غبین دایا صدې بخلم نه خرابې او چې کم شی په غبین کې تمکس کې نو ډیره زمانه دا غبین اغا د خرابې دون ساتي غبین کې الله جل جلاله دا خاصیت اغا یې کړي نو نور مرګونو لپاره علاج خو بیا غې سره سنا سره طبيبان اغا ملاوي او دا اغینا علاوه مرضونه ده پارا پا اغی که علاج ده خالص ده سینی والا مرضونه ده پارا پا اغی که خالص گبینم استعمالو لشه دا اغی ده پارا پا که علاج موجود ده نبی علیہ السلام لا یو تن راگه پیامبر علیہ السلام لا او دا اغرور اغا بیمارو نبی علیہ السلام تا حالت بین که پیامبر علیہ السلام دو پر مل گبین جوس کوا گیره خراب ہو نگیره نور خراب شو بیا نبی علیہ السلام لا غیر رسول الله نور خراب شو پیغمبر علیہ السلام ته په ملګری بین کوس کا پدریم دل باندې راغی نبی علیہ السلام ته رسول الله دا کیړه خنورا برباد شو نبی علیہ السلام و ته پر مل صدق الله وکذب بطن اخی الله رختیا ویلی دی استاد رور گیډه چر دا دروژن اجر هغه نه رستو په هغه بیا غبین هوا بیا په غبین اوس کا دا هغه نه رستو اثر ظاهر شو او دا اغرور الله شفایا خبر اندازه دل چې بیا بیا بین اوس کا نو هغه الله شفایا کو نو بہرحال پدې کې الله جل جلاله شفاء اخدا دانه د دا هر مرض لپاره شفاء ده د هر سړي لپاره شفاء ده او فل جمله د بعضی مرضونو د انسانانو لپاره الله جل جلاله په غبین کې شفاء اخرا نو قسم رزونه په دې سره خنشي نو دې دا خبر دینه دا خبره نه لازمیږي چې قران دروغ وي ځکه قران د هر مرز لپاره او د هر انسان لپاره شفاء نه دی او دویمه خبره د آیت څخه ګور الله دې کې شفاء نو علاج ته نه معلومي علاج دا خلاف د تقوا نه او دا خلاف د توګه اسره دې علاج نه کوم الله کومه حقې خبرې کی دا جهالت ته علاج کوا کا خبره ده الله دې کې شفاء ده نو شفاء د څه لپاره ده مرز لپاره ده دا مرز لپاره علاج پکار ده که په غبین سره یې که په دواې سره د دې یو صحابي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مونږ د مرز لپاره هغه د دم کول شو او یا دوائی دا علاج کولی شو یا دا بچاو دا پارا دا زان دا بچاو دا پارا سا حفاظتی تدبیر کولی شو او آیا دا دا اللہ تقدیر بدلولی شی نبی علیہ السلام و توپر ملدہ تولم پا تقدیر کی داخل لگن تا دوائیو کا کپا تقدیر کی استاد پارا لکلو چی دے با دوائی کئی تخکی گئی نو خبر شی تا دم او کا کا تقدیر کی استاد پارا لکلو چی تا با اللہ خکی نو خبر شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوپر مله د تقدیر نه بار نه دی دا په تقدیر کې داخل دی نو به هر حال علاج او کول خلاف تقوا نه دی خلاف توکل نه دی علاج او کول پکاري پد شو بعضی بزرگان بعضی احادیث داسې معلومی کی چیرې علاج نه دی پکار بس الله چی سکے کی لکه حدیث کی راضی عبد الله بن مسعود سے بیمار او حضرت عثمان سے بیمار او عبد الله بن مسعود سے بیمار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الاقوا درا د عیادت پر نو ته څه تکلیف دي درتا او ته ما تخپل ګناونو نه تکلیف دي تخپل ګناونو فکر ورا سر دیو ته دې څه شیخ وایش تی کیږي او د الله در رحمت طلبګاری نبی او ته حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ او بادشاہ و ته یې کړي خو خاين طبيب بدل راو ورم ډاکټر نو ته طبيب خو بیمار کړي چې کوم شپاور کوم کې الله دې ناغه حسن سیما بیمار کړم مطلب دا دی چې زه بیمار کړې الله يم خکای به مې الله نو چې الله بیمار کړم نو خکای به مې هغه ډاکټر ته ضرورت نشته نو دا د هغه بزرګانو غلبه حال او په الله باندې توکل خود دې دا مطلب نو چې هغه علاج یا دوای دا ناجایز ګڼل ورنه نبی علیہ السلام باندې بل صحابي ته نوې چې دوای کوي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا هر مرز لپاره دوای دا صرف د بډوالي لپاره دوای نشتا خبرم زیان دا لگر چه دا سی دوائی پیدا شی چه انسان دے اڈو بودا کی گینا دا دیر پار دوائی آغا نشتا نو فیه شفا شراب مختلف الوانه فیه شفا للناس ان فی ذالک یقینا پدیکی لآیتا خامہا دلیل دے لقوم اندعا قوم دا پران یتفکرون چکم سوچ کئی نو پدیکی دیر دلوی سوچ خبری دی ولو کې اون ته حیوان دی زهريله حیوان دی پدې کې سوچ پکار دی ترې وځي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا ټول زهري جناور چې په جهنم کې او دا په جهنميانو مسلتي خو صرف مچا چې دا بغزي دا په جهنم کې نه دا په جهنم ولا پر عذاب نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د وجلو نه منم کړی دا د حیوان ته چې وګوره الله جل جلاله دیلا یو مستقل نظام ور کړی پدې کې د سوچ خبرې دي الله جل جلاله د انسانيت د اشرف المخلوقات لپاره کپڑے چې کم دي درې هم هغه د یو چینجی دکانې ګرځولې دي او د انسان د علاج لپاره د اشرف المخلوقات د علاج لپاره د یو مچې ګندګي هغه د پرسه ګرځولې شفا نو پدې ټولو کې د انسان لپاره پدې کې ډېر لوی مضبوط دلیل دی چې انسان پدې کې څه کوي سوچ کوي او د فکر نه کار هغه اخلي ان فی ذلک یقین پدې کې لآیت خامہ دلیل په قدرت او طاقت د الله باندې لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې کوم فکر او سوچ کوي وا او ح ربک او الہام کو ربک ربستا الان نخل مچوتا ان اتخذی دا چتا سنیسا من الجبال دغرننا بیوتا کورنا ومن الشجر او دوننهم ومما او داغا بادونا یارشون چی دیو چتای دا مخلوقات پای کی کورنا نیسا او جوڑا ہوئے ثم قلی بی اخری من کل سمرات دا ہر قسم میونا فاسلوکی او تاسو زی سبول ربکا پلارو درب سبول ربکی سبول ربکی پلارو درب پل بانده ذلولن پدا سی حال کی چی تابی بئی دالاری بستا سو تابی یا تاسو بتابی ہے یخرج من بطونها اللاوی روزی من بطونها دگیڑو ددینا شراب مختلف الوانه شراب سکاک مختلف الوانه چه مختلف تی رنگونا ددی فیه شفاء للناس پدی که شفاء دد پارد خلکو او دایت ساتے حدیث کی رازی پنار باندی دری گوتے قلل بکاری دیگبین تا بازی جالی ہوئی دا میدہ کی جلن پیدا کئی او دا میدی طول مرضون ختمی گیری سر نو حدیث کی ملازی سار ٹیم کی سار ٹیم کی رضی پنار میدہ باندی خوراک پکاری مرضون دا ختمی فیہ پدے کے شفاون علاج دے للناس دا پار دا خلقو ان فی ذالکا یکنن پدے کے لآیتن خام خادلیل دا پا قدرت و طاقت او وحدانیت دا اللہ باندی لقوم انداز قوم نه پارا يتفكرون چي سوچو فکر نه کار اخلي يا ولولين يا الاخرين يا قوتنا جن يا مسكين يا لو مسبا بدر الناس يا مدكر الناس يا لو يا خضر اسمان وسنتي مدين زمن راضي شكر يا محمد راضي شكر الناس صلى الله عليه